بار حکم دیا گیا ہے، تین دفعہ حکم دیا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ جو لوگ حرم کے اندر ہیں پہلا ان کے لیے، جو عرب کے اندر ہیں دوبارہ ان کو، ساری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو یہ سبارہ حکم ان کو دیا گیا. بعض فرماتے ہیں کہ پہلا حکم اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور آپ کی مرضی اور خواہش یہ تھی کہ ابراہیمی قبلہ ہی ہمارا متعین ہو، پہلا حکم اس لیے دیا. اور دوبارہ حکم اس کا اللہ تعالی نے اس لیے دیا کہ سابقہ کتابوں کے اندر پیشن گوئی موجود ہے، اس کے مصداق کے لیے اللہ نے حکم دیا جو رخ کرو. اور تیسری دفعہ اس لیے حکم دیا کہ تاکہ لوگوں کے لیے الزام کا موقع نہ رہے. اہل کتاب یہ کہیں گے کہ لو جی قبلہ تو ہمارا، یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، تو لہذا ہمارا ہی دین سچا ہے، اس واسطے اعتراض کا موقع نہ رہے. تو اہل کتاب یہ متعصب ہیں اور ظالم ہیں، اس واسطے اس قسم کی حجت بازی کریں گے، الزام کریں گے. اس واسطے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا. بعض یہ فرماتے ہیں کہ بار بار تاکید سے اس لیے حکم دیا گیا ہے، یہ حکم قطعی ہے اور آخری ہے، یہ منسوخ نہیں ہوگا آئندہ کے لیے، بار بار تاکید کی جا رہی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ اس تعصب کی بنا پر کیونکہ اہل کتاب بہت زیادہ ہی اچھالتے تھے اس مسئلے، اس لیے بار بار اللہ نے تاکیداً یہ حکم دیا. اور آخری بات یہ بیان فرمائی تھا کہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی الزام اور کوئی حجت نہ، وہ یہ کہہ سکیں کہ لو جی قبلہ تو ہمارا استعمال کرتے ہیں اور باقی دین اپنا رکھتے ہیں، تو جیسا ہمارا قبلہ سچا ہے ایسا ہی ہمارا دین سچا ہے، اس کو اختیار کر. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حجت اور الزام ختم کر دیا، حکم دیا کہ ادھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں نماز کے اندر. اور بیچ میں بتلا دیا کہ یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ بھی نہیں، اصل تو نیکی کا کمانا، اصل بنیاد تو نیکی ہے، نیکیاں کرو، جہاں بھی تم ہو گئے اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا کر لے گا اور وہ نیکی سامنے آئے گی، سبکت کرو. جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر تاخیر نہ کرو، پڑھو، جب جنازہ آ جائے تو پھر اس کو بھی پڑھو، تاخیر نہ کرو. اور اذا وجد کر ایما کفن، اور جب بے نکاح مرد ہو یا عورت اس کا کفو ہمسر پاؤ فوراً نکاح کرو، تاخیر نہ کرو. یہ نیکی میں سبقت کرنے والی بات ہے، تاخیر کا کچھ معنی نہیں. فرمایا ہاں الا الذین ظلموا، جو لوگ ظالم ہیں وہ باز نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ حجت باز. مشرکین کہیں گے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے وقت بھی وہ اعتراض کریں گے، پلٹتے وقت بھی اعتراض کریں گے، اور یہ اہل کتاب بھی اسی قسم کا اعتراض کریں گے، جو متعصب اور ظالم لوگ ہیں وہ باز نہیں آئیں گے. ان کے اعتراض سے بالکل خوف زدہ نہ ہوں. فلا تخشوں وخشونی، کیونکہ یہ لوگ اہل کتاب حسد اور عناد کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں اور تعصب کی بنا پر یہ اعتراض کرتے ہیں، لہذا ان کے اعتراضات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کا خوف ہونا چاہیے، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ یہ لوگ باز بھی نہیں آئیں گے، اعتراض پھر بھی کرتے ہی رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے دو باتیں اور بیان ارشاد فرمائی، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ وَلِعُتِمَّ نعمتی عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں. نعمت کو پورا کرنے کا ایک فرد یہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف جو تمام قبلوں سے افضل اور زیادہ فضیلت والا اور تجلی گاہ ہے، خداوندی ہے اور مرکز میں ہے، اس کا قبلہ مقرر کیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل ہے بنی نوع انسان پر، اور خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ وہاں کا اجر اور ثواب اور فضیلت اور اس خطے کی مرکزیت اور ہدایت کا سنٹر ہونا، تمام باتوں کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل ہے جو اس آخری امت کے لیے کی. اور اگلی آیتوں میں کتاب کا بھی، نبی کا بھی اور عبادت خانے کا بھی، سب کا ذکر آئے گا. تو یہ قبلے کا مقرر کیا جانا، یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان اور نعمت ہے. علاوہ اس کے، جس طرح اللہ نے قبلہ بے مثال مقرر کیا ہے، کتاب بھی اسی طریقے سے بے مثال دی ہے، دین بھی ایسا ہی جامع اور کامل دیا ہے، اور اسی طریقے سے ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رکھی، خصوصاً وہ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، جس کا ذکر تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، آئے تمام نعمت میں یہ بھی ہے، اللہ نے نوع انسانی کو خلافت بخشی ہے، یہ خلافت نیابت الہی ہے زمین میں، اس میں تقوی کا اظہار ضروری ہے، اور عدل و انصاف قائم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور خلافت جو ہے یہ خدا کی بڑی نعمت، بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے بخشی تھی آخری امت کو، اس خلافت کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، شرائع کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ نے وہ بھی دی. چنانچہ ان سب چیزوں کا ذکر سابقہ آیات کے ضمن میں آ چکا ہے، یہ خدا کی نعمت پر، والی اتم نعمتی علیہ، تاکہ میں اپنی نعمتوں پر کامل کر دوں، اکمال یہ خلاف سے آئے، قبلہ بھی ایسا مکر، کتاب بھی ایسی بھی، دین بھی ایسی بھی، اور پھر یہ خلافت کا سلسلہ بھی عطا فرمایا. یہ الگ بات ہے کہ دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں نے بھی اپنی نالائکی کی وجہ سے اس کو خراب کر لیا، اور ملوکیت کے اندر اور برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئے، ظلم و زیادتی میں چلے گئے. اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا. اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت کے سامان اللہ نے مہیا فرما دی، جتنے بھی ہدایت کے سامان ہیں، جیسا کہ دعا کے اندر تم نے درخواست کی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے بھائی، جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، تقوی اور عدل اختیار کرنے والوں کے لیے کتاب رہنمائی کرتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم جو ظلم پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو راہ نہیں نظر آتا، وہ اندھیرے میں رہتے ہیں. تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یہ اللہ نے ہدایت کے سارے سامان، خلافت بھی دی، قبلہ بھی ایسا مقرر کیا، کمال درجے کی فضیلت جس کے اندر اللہ نے رکھی، کتاب بھی دی، پیغمبر بھی ایسا بے مثال بھیجا تمہارے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یہ ہدایت کے سامان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہیا کر. کمار صلی اللہ علیہ وسلم یسلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکما ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. کمار صلی اللہ علیہ وسلم رسول، جس طرح کے ہم نے بھیجا ہے تمہارے درمیان ایک رسول تم میں سے، یتلو علیکم، جو پڑھتا ہے تمہارے اوپر آیات اللہ، ہماری آیتیں، وہ یزکیکم، اور تم کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب وَالْحِکْمَتَ اور حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھلاتا ہے تم کو مَعْلَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ وہ جو تم نہیں جانتے تھے فَذْكُرُونِ بس یاد کرو مجھے اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا وَشْكُرُوا لِي اور شکریہ ادا کرو میرا ولا تکفرون اور نا شکر گزار مت بنو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کی طرف رخ کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو جس مکان میں جس جگہ سفر میں حضر میں اقامت کی حالت میں تم نماز کے وقت اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کرو مسجد حرام کی طرف جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں خاص طور پر یہود اور نصارہ جو ظالم لوگ ہیں وہ باز نہیں آئیں گے وہ اعتراض کرتے رہیں گے ان سے ڈر اور خوف محسوس نہ کرو بلکہ مجھ سے ڈرتے رہو کہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے یہود اور نصارہ اور مشرکین کی طعن و تشنیع اور اعتراضات سے مت ڈرو مجھ سے ڈرتے رہو یہ خانہ کعبے کی طرف رخ پھیرنے کا حکم ہم نے دیا ہے اور بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو منسوخ کر لیا ہے لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر لوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ زیادہ فضیلت والا قبلہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے عالمی قبلہ جو محدود نہیں ہے تمام اقوام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے پھر اس خطے کو جو شرافت بخشی ہے وہاں پر عبادت اور ریاضت کرنے کا جو اجر اور ثواب رکھا ہے وہ دوسرے کسی خطے میں نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے خود خانہ کعبے کو قبلہ مقرر کرنا اللہ کا انعام ہے اور علاوہ اس کے انعام مادی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ روحانی انعام ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک انعام ہے یہ روحانی انعام ہے یہ اللہ کے بڑے انعام ہیں اور اتمام نعمت کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ تمام نعمت اس سے ہے کہ انسان حضور کا ارشاد ہے تمام نعمت ہے من دخول الجنہ انسان جب بہشت میں داخل ہوں گے وہ نعمت کی تکمیل ہوگی نعمت کا مکمل ہونا یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کے مقام میں داخل ہو جائے بہشت میں داخل ہو جائے اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے اتمام نعمت یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ نعمت کی تکمیل اس سے ہوگی اس لیے کہ مومن بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو معاملات سب شک میں ہیں اور تردد میں ہیں تو ایمان پر خاتمہ ہونے سے یہ اتمام نعمت ہے نعمت کا مکمل ہونا کہ ایمان کی دولت لے کر دنیا سے انسان رخصت ہو جائے اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی دعا کرتے رہے ہیں توفنی مسلم الحکنی مثال ایمان کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت کے اندر وفات دیں، ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائیں گے، اور صالحین کے گروہ کے اندر ہمیں داخل فرما دیں۔ تو یہ دو باتیں فرمائی کہ نعمت، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر کامل بناؤں، تو خود ایمان اور اسلام خدا کی نعمت ہے، پیغمبر کا وجود مبارک، قرآن، قبلے کو کعبہ مقرر کرنا، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں، خلافت بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کو عطا فرمائی، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت کے راستے پر مستقیم رہو۔ اس کے ساتھ یہ کما کاف تشبیہ کا بیان کیا ہے، جس طرح کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے تم میں سے، جس طرح ہم نے کعبے کو قبلہ مقرر کر کے تم کو فضیلت بخشی ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس امت کو امت وسط افضل امت بنایا ہے، اور جس طرح کے ہم نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر تو فضیلت بخشی ہے اور نعمت کو مکمل کیا ہے اور ہدایت کا راستہ دکھلایا ہے، اسی طرح جس طرح کے ہم نے ایک عظیم شان رسول بھیج کر تمہارے درمیان تم پر احسان کیا ہے اور اپنی نعمت کو کامل بنایا ہے۔ رسول کا بھیجنا بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ہے، چنانچہ دوسری جگہ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کو قرآن میں نعمت سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، الم ترى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا، ان لوگوں کو نہیں دیکھا یہ قریش مکہ عرب سے مشرق، جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدر دانی کی، نعمت کو کفر کے ساتھ تبدیل کیا۔ نعمت سے مراد ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، قدر دانی نہ کی انہوں نے، وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو جس طرح کہ ہم نے تمہارے درمیان عظیم شان رسول بھیجا، اور یہ کاف تشبیہ کا ہو گیا، مثال ہوگی، جیسا یہ کعبے کو مقرر کر کے فضیلت بخشی، جیسا کہ عظیم شان رسول بھیج کر اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا، یہ کاف علت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت کے راستے پر قائم رہو، کیوں؟ اس لیے کما سے یہ تعلیلیہ ہے کاف تشبیہ کا، نہیں اس لیے کہ ہم نے تمہارے درمیان عظیم شان رسول بھیجا، یہ اس لیے یہ اتمام نعمت اور ہدایت کا راستہ، اس لیے کہ تمہارے درمیان ایک بڑا رسول ہم نے بھیجا ہے، اے وہ تم میں سے تمہارے خاندان تمہارے قوم قبیلے کا ہے۔ یہ کاف اسی طرح ہے جیسا کہ دوسرے دعا کے اندر الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد لانک کسوت کما کسوتنی، اے اللہ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، لباس پہنتے وقت جو دعا سکھلائی، کما کسوتنی، اس لیے کہ تو نے یہ لباس ہم کو، کاف تجویز نہیں بلکہ تعلیلیہ کہلاتا ہے، یہ علت کمانا دیتا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک عظیم شان رسول بھیجا ہے۔ نکرہ جو ہے یہ تعظیم کا معنی ادا کرتا ہے، یہ بڑا رسول، من کم تم میں، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وبعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جز بھی یہی تھا، امت مسلمہ برپا کر ہمارے اولاد میں سے اور ان کے اندر ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتا ہے تمہارے سامنے ہماری آیتیں، آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، نشانی بھی ہوتی ہے، حکم بھی ہوتا ہے، فرمان بھی ہوتا ہے. ہمارا کلام ہماری آیتیں ہماری وحی کو پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے, تم کو پاک کرتا ہے. یہ اخلاق میں, اعمال میں, عقائد بھی, عقیدے بھی, عمل بھی, اخلاق بھی. رذیل اور گندے عقائد کو مٹا کر اچھے اخلاق اور اچھے عقیدے اور اچھے اعمال تمہارے اندر وہ قائم کرنا چاہتا ہے اپنی تربیت کے ساتھ, اور تم کو کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے. جو دعا کا مقام تھا وہاں کتاب اور حکمت کا ذکر پہلے ہے. یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, وہاں تزکیہ بعد میں ذکر کیا ہے اور یہاں پہلے ذکر کیا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے اندر بھی نقطہ ہے اور راز ہے. وہ دعا کا مقام تھا, دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے. ایسا نہ ہمارے یہ بھی آیتیں پڑھ کر سنائے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے دعا کے مقام میں. اور یہ جو ہے یہ رسول کو بھیجنے کے بعد, رسول کو بھیجنے کے بعد کی بات ہے. رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا, بھیج دیا. وہ پیشن گوئی کا مقام تھا, تعلیم کا مقام وہ اور تقاضا رکھتا ہے, اور عمل کا مقام اور تقاضا رکھتا ہے. یہ عمل کا مقام آ گیا, رسول کو مبعوث فرما دیا اللہ تعالیٰ. تو رسول کو مبعوث فرمانے کے بعد تعلیم کتاب اور حکمت, تعلیم کتاب اور حکمت کی غرض اور غائب تزکیہ ہوتا ہے, ورنہ فائدہ کچھ نہیں. اگر تزکیہ نصیب نہ ہو تو خالی علم کچھ فائدہ نہیں کرتا. غرض و غائب علم کی یہی کہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کو تزکیہ نصیب ہو, پاکیزگی نصیب ہو. تو لہذا جو مقصود ہے اس کو یہاں پہلے بیان کیا, وَيُزَكِّي. اصل مقصود تو تزکیہ ہے, خالی تعلیم تو مقصود نہیں ہے. تعلیم سے تو مقصود یہ ہے کہ آگے تزکیہ نصیب, انسان کو پاکیزگی نصیب ہو, عقیدہ پاک ہو جائے, اخلاق پاک ہو جائے, عمل پاکیزہ ہو جائے انسان کے, تو انسان مہذب ہو جائے گا, اس کو شائستگی نصیب ہو جائے گا. اور اس واسطے اس تزکیے کو یہاں پہلے کیا, مقصود بذات تزکیہ تعلیم, اور وہ تعلیم کا مقام تھا, پیشن گوئی کا مقام تھا, وہاں تعلیم کو پہلے ذکر کیا. یہ عمل کا مقام ہے, اور اس لحاظ سے جو چیز مقصود ہے اس کو پہلے بیان کیا گیا. وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھلاتا ہے تم کو, مالم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اب ایسی باتیں, ایسے احکام جو انسان نہیں جانتے. اب تعارف کا اصول کیا جانتے تھے انسان, اب وضو کا طریقہ کس کو معلوم تھا, اب جنابت کے غسل کا طریقہ کس کو معلوم تھا, وہ اللہ کا نبی سکھلا. رکعت تعداد رکعت کس کو معلوم تھی, نماز کا طریقہ کس کو معلوم تھی. پھر یہ ہے عبادات کے سلسلے میں حلال حرام کا امتیاز نہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے, نجاشی کی بارگاہ میں جب انہوں نے تقریر کی, بت پرستی عام کرتے تھے, تمام قبائل ہمارے اندر موجود تھے, حرام ہم کھاتے تھے, کسی چیز سے بچتے, ظلم ہم کرتے تھے, اللہ کے نبی کو خدا نے مبعوث فرما کر سب سے پہلے حکم دیا کہ شرک نہ کرو خدا کے ساتھ, کسی کی عبادت کرو, اور پھر حلال حرام میں امتیاز کرو, سب بتلا دیا یہ حلال ہے یہ حرام. عبادت کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، تمام چیزیں بتلائی. پھر یہ ہے عقائد کی اصلاح، پھر آگے آنے والے واقعات بتلا دیے. مرنے کے بعد یہ ہوگا، قبر کی منزل آئے گی، وہاں سوال جواب ہوگا، یاد رکھو. پھر پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، اور پھر محاسبے کی منزل آئے گی. تمام چیزیں بتلا دی، میزان عدل قائم ہوگا، اعمال تلیں گے، غفلت میں نہ رہنا. جو چیزیں انسان نہیں جانتے تھے وہ بتلا دی، آگے پیش آنے والی ہیں. اور فی الحال جیسا کہ سورہ آراف میں کل تعالو، آؤ میں تمہیں بتلاؤں اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کو حلال قرار دیا ہے، کس کس چیز کو منع اور حرام قرار دیا ہے، کہ غفلت میں نہ رہیں. وہ چیزیں بتلائی جن کو تم نہیں جانتے، حقوق بتلائے، مظالم سے بچنے کا طریقہ بتلایا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاص طور پر خدا نے انعام فرمایا، نظام حکومت بہترین طریقے پر قائم کرنے کے اصول بتلائے تھے. یہ خلافت جو ہے اور یہ نظام حکومت بہترین اصول تم کو بتلائے، یہ خدا کی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے. تم نہیں جانتے تھے، خصوصاً عرب کے لوگ، مانا حکومت قبائلی سسٹم تھا، ہزاروں سال سے کوئی حکومت نہیں تھی وہاں. دوسرے ممالک کے لوگ تو حکومت کا بھی سلسلہ جان لیں، ایران روم والے نرم تو نہیں تھے. اور اس طریقے پر اللہ نے ان کو نظام حکومت کا طریقہ سکھلایا اپنے نبی کے ذریعے، جس کی کوئی دنیا میں مثال نہ پہلے تھی نہ آئندہ ہوتی. یہ سب چیزیں بتلائی تم نہیں جانتے، لہذا تمہارا فرض ہے فض قرونی. یہ باب یہاں سے، یہ تہذیب کا باب ہے. یا گیا پہلے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قباحتیں ذکر کی، پھر ملت ابراہیمیہ کی بنیاد کا ذکر کیا، آسان کعبے کا ذکر ہوا، تو مرکز ہدایت کا، پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، کتاب کا ذکر ہوا. تہذیب نفس کے احکام یہاں شروع ہوتے ہیں، اس کے کئی اصول ہیں، جن اصولوں سے انسان کے نفس میں تہذیب اور شائستگی پیدا ہوتی ہے، ان اصولوں کو بیان کیا. تو بڑے بڑے اصول ہیں، یہاں دو اصول یہاں بیان کیا ہے، اور تین اصول اگلے رکوع میں بیان فرمائے. تہذیب نفس کے اصولوں میں سے ایک اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرا شکر ہے. یہ وہ اصول ہیں جن کی وجہ سے انسان کے نفس میں شائستگی اور تہذیب پیدا ہوتی ہے. یہ تہذیب الاخلاق کا باب ہے، گویا یہاں سے یہ دونوں چیز. سب سے پہلے ذکر، ہمارا نصاب تعلیم اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے، اور ذکر زبانی اور عملی، قلبی اور روحی ہر طریقے پر ہوتا ہے. ذکر بہت عام ہے، اور عام صورت اس کی یہ زبان سے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توحید یا اذکار کی جتنی بھی شکلیں، 10-11 شکلیں بنتی ہیں، ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تلاوت بھی اس میں آتی ہے. اور زبان سے نہ ہو، عمل سے ذکر ہو رہا ہے، اعضاء اور جوارح ذکر کر رہے ہیں تو ذکر، لیکن عام شکل یہ ہے کہ زبان کے ساتھ، جیسا کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضرت ایو الاعمال افضل، حضور اعمال میں کون سا عمل زیادہ فضیلت والا، حضور نے فرمایا لا یزال لسانوں کا رتبا من ذکر اللہ، رتبا من ذکر، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ افضل الاعمال ہے، جیسا دوسری روایت میں ایمان کو افضل الاعمال فرمایا، سب اعمال میں سے افضل عمل ایمان باللہ ہے، کہیں نماز کو فرمایا عملی اعمال کے اندر نماز سب سے افضل ہے، جہاد فی سبیل اللہ افضل اعمال ہے، حج مبرور کا ذکر فرمایا، لیکن بہرحال یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر کرنے چاہیے، اور قرآن میں تمام اعمال اور عبادات میں سے صرف اللہ کا ذکر ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں بیان کی، نماز کی حد ہے، روزے کی حد ہے، جہاد وغیرہ تمام چیزوں کی ایک حد ہے، لیکن اس کو مطلقا نہیں بیان فرمایا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو جتنا ممکن ہو، ایک روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں اذکر اللہ کا اس قدر ذکر کرو کہ لوگ کہیں یہ دیوانہ ہے، یقول مجنون، ہر عبادت کی لمٹ ہے، تحدید ہے ذکر اللہ، اور اس کو مدار فلاح بنا لعلکم تفلحون، فلاح پا جاتا، اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے اسے فلاح نصیب ہو، لعلکم تفلحون، تو کثرت سے خدا کا ذکر کی کوئی حد نہیں، اور کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق ذکر کا مدار فلاح ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی جس قدر اللہ تعالیٰ کا اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی کیفیت سے جب خدا کا ذکر کرتا ہے، اس کا رخ حضیرت القدس کی طرف ہو جاتا ہے، اس کا تعلق روح اعظم کی طرف ہو جاتا ہے، اپنے امام کی طرف ہو جاتا ہے، امام نوع انسان حضیرت القدس کے اندر ایک بڑی روح ہے، یہ چھوٹی روح اس کے اعضاء اور جوارح ہیں، اس کا تعلق براہ راست خدا کی تجلی اعظم کے ساتھ ہے، اور یہ تمام ارواح اس کے واسطے سے، اس تجلی سے تعلق رکھتی ہیں، تو جس قدر انسان کے اندر نفسانی کیفیت اس روح اعظم کے مطابق ہوگی، اسی قدر اس کو زیادہ قرب نصیب ہوگا، اور تجلی اعظم سے زیادہ اتصال اس کو نصیب ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس سے انسان کے اندر شائستگی پیدا ہو، شائستگی کے بغیر تو وہاں کا داخلہ ہی نہیں، تو نجاست کے ساتھ، گندگی کے ساتھ کوئی اس جان میں داخل ہی نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جسمانی، روحانی، نفسی، قلبی کسی قسم کی نجاست بھی نہیں، پاکیزگی کی ضرورت ہے، تو یہ ذکر ہو گیا، یہ اہم ترین ملت ابراہیمیہ کے اہم ترین اصول، جس سے انسان کو تہذیب نصیب ہوتی ہے اللہ کا ذکر، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں، تمہیں یاد رکھوں گا کا کیا مطلب ہے؟ میں تم ذکر کرو، میں اسی کے مطابق تمہیں اجر اور ثواب دیتا رہوں، تقرب عطا کرتا رہوں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا میں اسے بھی اپنی جی میں یاد کروں، تو تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنے جی میں یاد کرے گا وہ کتنی فقیر والا ہو جائے گا. جو مجھے کسی مجمع میں یاد کرے گا میں اس کو اس مجمع سے بہتر مجمع کے اندر اس کا ذکر کروں گا. جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. یہ فرمایا. تو یہ ذکر ہے. اور اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو ہمیشہ نماز کے بعد کہا کرو اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت. اے اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما اور شکریہ ذکرکا و حسن عبادت. کیا اچھی طریقے سے میں عبادت ادا کر سکوں گے اس کی توفیق عطا فرما. ذکر کی توفیق مانگنے کی دعا فرمائی. اور شکر میرا شکریہ ادا کرو. اور دوسرا اصول شکر ہے. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے. مثلاً انسان کھانا پینا جب کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ یہ شکریہ ادا اللہ اس پر راضی ہوتا ہے. اور اس کی مختلف شکلیں ہیں. اگر خدا نے اولاد دی ہے تو یہ عقیقہ ادا یہ شکریہ ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا. آج اگر انسان کو نصیب ہوا قربانی کر یہ شکریہ ہے. لباس اگر نیا انسان نے پہن لیا اس کا شکریہ یہ ہے پرانا لباس جو ہے وہ فی سبیل اللہ دے دو کسی محتاج کو دے دو یہ شکریہ ہو گیا. حضور کی عادت مبارک دیا نیا کپڑا پہنا اللہ دعا کی پرانا کپڑا دے دیا محتاج کو دے دیا. کسی کو خدا نے جانور دیا ہے فرمایا اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کا دودھ اب محتاجوں کو بھی دے دیا کرو گائے بگائے وہ دینے بھی تھا بھی ہمیشہ ہی کھاتے رہو. جانور انکار کر دے دودھ دینے سے بگڑ جائے اور پیڑے لے کر کے دوڑیں گے یہ دم کرو گی بھینس رک گئی تو شکریہ تو ادا ہی نہیں کیا کبھی محتاجوں کو کبھی نہیں آیا تھا. اعلیٰ درجے کی سواری جس کو خدا نے دی ہے اس کا فرض ہے محتاجوں کو بھی گائے بگائے سوار کر دے ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے. شکریہ ہے حضور کا ارشاد ہے. اسی طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی انسان کے اعضاء ان کو ان کام میں لگاؤ جن کے لیے خدا نے حکم دیا کہ یہ کام یہ شکریہ ہوگا اعضاء کا بھی. بہرحال یہ دو اصول ہیں اللہ کا ذکر اور شکر اہم ترین ان سے تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے انسان کو شائستگی حاصل ہوتی. اگر کفران نعمت کرے گا تو انسان محروم رہے گا حضیرت القدس کے اتصال سے. لہذا اگر عذر اتصال چاہتے ہو اور فلاح چاہتے ہو تو ذکر اللہ کا کرو اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. ایک جگہ فرمایا کہ لقد جاءکم بشیر و نذیر. کل تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا نہیں آیا. تم جھوٹے ثابت ہو گئے کیونکہ خوشخبری پہنچانے والے اور ڈرانے والے آ چکے ہیں تمہارے پاس. اب جو بات ہوگی وہ صرف تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ورنہ اللہ نے فرمایا کہ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں تھوڑی سی کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے راستے واضح کرتے ہیں. والذین اہتدوا زادہم ہدن وآتاہم تقویٰ جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ زیادہ کرتا ہے ہدایت کرا تقوی عطا فرماتا. تو الغرض کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمارے ذمے ہے ہدایت کا سامان پیدا کرنا. اللہ نے اتنے بے شمار سامان ہدایت کے پیدا کیے ہیں دنیا اس کے باوجود بھی کوئی شخص ہدایت کے راستے کی طرف نہ آئے اور وہی کفر اور شرک والی بات اور گمراہی والی بات اختیار کرے اس کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں ہوگی. محفوظ ہوگا. اللہ نے حجت کو تمام کر دیا, باقی جبر نہیں کرتا. جبر کرتا تو یہ حکمت کے خلاف, پھر انسان کی فضیلت کس پر ظاہر ہو؟ خدا نے تو یہ طریقہ رکھا ہے کہ انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے, من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, جس کے لیے چاہتا ہے ایمان کا راستہ قبول کر لے, جس کے لیے چاہتا ہے کفر کا راستہ پکڑ لے. ہاں کفر کا راستہ پکڑے گا تو آگے جہنم بھی تیار ہے, یہ بھی ساتھ سنا دی. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرانے والا سلسلہ بھی قائم کر دیا جس سے خوف پیدا ہوتا ہے, اور ایسے سامان کفا بالموت واعظ بزرگان دین کا یا کسی نبی کا یہ مقولہ کفا بالموت واعظ, موت سے بڑھ کر واعظ کوئی نہیں, بڑا واعظ تو موت ہے جو انسانوں کے سامنے والد ہوتا ہے. یہ سارے سامان ہدایت کے ہیں, اگر انسان ہدایت کا راستہ پکڑنا تو اللہ تعالیٰ نے سب راستوں کو واضح فرمایا, باقی یہ رہ گیا ان لنا للآخرت والأولی, ہمارے لیے یہ آخرت اور دنیا. دنیا اور آخرت میں تصرف کامل صرف اللہ تعالیٰ کا, مالک وہ ہے ہر چیز کا. اور فانذرتکم نارن تلزا, میں نے ڈرا دیا ہے تم کو اس آگ سے جو شعلہ مارتی, تلزا بھڑکنے والی اور شعلہ مارنے والی آگ سے میں نے تم کو خبردار بھی کر دیا ہے, ڈرا بھی دیا کہ دیکھو اگر بھلی بات کی تکذیب کرو گے, کلمہ ایمان کی تکذیب کرو گے تو پھر بھڑکتی ہوئی آگ بھی آگے اس کا شکار بنو گے. ڈرا بھی دیا ہے, خطر یعنی آگاہ بھی کر دیا ہے. اور یہ بات بھی سن لو, لا یصلاھا الا الاشقى, اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو بڑا بدبخت ہے. الاشقى ایک شقی ہوتا ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, اشقى بہت بدبخت. اب بدبختی دنیا میں کئی قسم کی ہوتی ہے, کوئی چھوٹا بدبخت ہوتا ہے, کوئی درمیانے درجے کا, کوئی بڑے درجے کا بدبخت. مسند احمد کی حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ من سعادت المرے, انسان کی سعادت مندی میں سے یہ بات ہے, یعنی دنیا میں انسان کی سعادت مندی میں یہ بات بھی ہے کہ اس کو بیوی اچھی ملے اور مکان اچھا ملے اور سواری اچھی مل جائے. وہ من شکاوت المرے, دنیا کے اعتبار سے انسان کی بدبختی کی یہ ایک نشانی ہے, بیوی بری ملے, مکان بھی برا ملے اور سواری بھی اچھی نہ ملے, یہ دنیاوی اعتبار سے سعادت. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بدبختی کئی قسم کی ہوتی ہے. مثلا ایک بدبخت ایسا ہے کہ وہ بجائے نیکی کے گناہ کرتا ہے مگر چھوٹے گناہ کرتا ہے اور ان پر اصرار کرتا ہے, چھوٹے گناہ چھوٹے. یہ بہت کم درجے کا بدبخت آدمی, یہ اگر نیکیاں کرے گا تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے, وہ بدبختی دور ہو جائے گی. ایک ایسا بدبخت ہے جو چھوٹے گناہ بھی کرتا ہے اور کبائر کا بھی ارتکاب کرتا ہے, کبیرے گناہ بھی کرتا ہے, یہ اس سے بڑا بدبخت ہے. جب مواخذے کا وقت آئے گا اس کی کوئی سفارش کر دے گا, انبیاء علیہ السلام و السلام مومنین شہداء وغیرہ, اور یا سزا پائے گا, یہ کچھ نہ کچھ سزا پا کر اس کی بدبختی ختم ہو جائے گی. یہ شقی لوگ. اور ایک اشقا ہے, بڑا بدبخت, کہ جس نے صغیرے بھی کیے, کبیرے بھی کیے, اور کفر بھی کیا اور شرک بھی کیا. سر یہ بڑا بدبخت انسان. بڑے بدبخت سے مراد یہاں پر ابو جہل اور امیہ ابن خلف جیسے لوگ ہیں کہ جو ہر قسم کے گناہ بھی کرتے تھے اور ساتھ کفر شرک میں بھی مبتلا تھے اور کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار اور اصرار ہے ان چیزوں کا. تو یہ آدمی بڑا بدبخت, بڑا بدبخت. آگے یہی فرمایا, اللذی کذب, اس نے تکذیب کی ہے ایمان کے کلمے کی، تکذیب کی ہے نبی کی، تکذیب کی ہے کتب سماویہ کی، تکذیب کی ہے آخرت کی، تکذیب کی ہے اس نے. یہ تکذیب سب جگہ ہے اس کے ساتھ، جٹھلایا ہے اس نے ہر چیز. وہ تولا منہ پھیرا ہے، بات ہی نہیں سنی. نبی سمجھا رہا ہے، خدا کا پیغام، کتاب، احکام، شریعت بتلا رہا ہے، یہ منہ پھیر کر دوسری طرف جاتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا اور کفر شرک سے بھرا ہوا. کبائر اور صغائر اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے یہ بڑا بدبخت ہے. کیوں؟ اس کی بدبختی کبھی ختم نہیں ہو. اگر اسی حالت میں چلا گیا، یہ اس نے توبہ نہ کی، توبہ نہ کی دنیا میں اپنے ان گناہوں سے، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبختی میں مبتلا رہے. اس کے اس بدبختی سے باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو اتقا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس سے دور رکھا جائے گا. جیسا ابو بکر صدیق بہترین اکرام فرماتے ہیں، بنیادی طور پر شان نزول کے اعتبار سے امیہ ابن خلف اور ادھر ابو بکر صدیق، دونوں کی کوششیں بالکل متضاد تھیں. امیہ ابن خلف بڑا دولت مند تھا، مالدار تھا، بڑا ظالم تھا، اور اس کے وہ غلام اور رونیے جو ایمان قبول کر گئے تھے بے حد تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتا تھا. اور ادھر ابو بکر یہ بھی دولت مند آدمی تھے، تو یہ ہر ایسے غلام کو جہاں تک ممکن ہوتا تھا، جس کو کافر لوگ ایمان کی وجہ سے اذیت پہنچاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر خرید کر آزاد کر دیتے ہیں. سات غلام اور لونیوں کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں. اب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی گرہ سے گرہ قیمتیں دے کر ان کو ان ظالموں کے ظلم سے چھڑایا اور آزاد کر دیا. مرد بھی ہیں عورتیں بھی. تو اتقا بڑا متقی، جو سب سے بڑا متقی ہوگا، جو تمام گناہوں سے یعنی پاک ہے اور نور ایمان اس کے اندر کامل درجے کا ہے، وہ تو بہت دور رہے گا، بہت دور رہے گا اس سے، اس دوزخ سے اور بھڑکتی ہوئی آگ سے. اور جو اس سے کمتر درجے کا ہوگا، مثلا متقی ہے یا کمتر درجے کا ہے، وہ بھی فی الجملہ اس سے دور رکھا جائے گا. دور اس طریقے سے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس کے اندر مبتلا نہیں ہو. ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضرت بدبخت آدمی کون سا ہے؟ عشقہ فرمایا الذی لا یعمل بطاعت ولا یترک معصیت. بڑا بدبخت وہ آدمی ہے کہ نیکی کا کوئی کام نہیں کرتا اور برائی کے کسی کام کو نہیں چھوڑتا. وہ بدبخت انسان. اس کے مقابل میں بڑا متقی جیسا ابو بکر صدیق، اس سے کم تر درجے کے لوگ جو متقی ہیں، اتقا سے کم تر، وہ بھی دوزخ سے دور رہیں. لیکن اتقا اس کی کوششیں یہ ہیں، الذی یوتی مالہ، جو اپنا مال صرف کرتا ہے. کیوں صرف کرتا ہے؟ یتزکا، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، پاک ہو جائے. تزکیے کا معنی ہوتا ہے نشو نما اور طہارت، یہ دونوں باتیں اس تزکیے کے اندر ہوتی ہیں. وہ ترقی کرتا جا رہا ہے یومن فیومن، اور پاکیزگی حاصل کر رہا ہے. مال کو اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ اس کو پاکیزگی نصیب ہو اور ترقی نصیب ہو اس طہارت کے اندر اور پاکیزگی کے اندر، اس کو ہر آن ترقی نصیب ہو، اس لیے وہ مال خرچ کرتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ومال احد عندہ، اور کسی کا اس کے پاس کوئی احسان نہیں ہے تو جزا، کہ جس کا بدلہ چکایا جا رہا. کسی نے بلال نے کیا احسان کیا تھا ابو بکر پر، یا زبیرہ نے کیا احسان کیا تھا، عامر ابن فہرہ نے ابو بکر کے ساتھ کیا احسان کیا تھا کہ انہوں نے بڑی بڑی قیمتیں دے کر ان کو خرید کر آزاد کیا تھا. کسی کا احسان نہیں. مگر تزکیہ اور رضائے الہی, اگلی آیت میں رضائے الہی کا ذکر کہ پاک ہو جائے اس کو تزکیہ نصیب ہو جائے اس لیے مال خرچ کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر کے مال کی تعریف فرمائی, ما نفعنی مال احد قط, ما نفع مال ابی بکر او کمال, مجھ کو کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا, اور مجھ پر کسی نے اتنا احسان نہیں کیا کہ میں نے اس کا بدلہ نہ چکایا ہو دنیا میں, مگر ایک ابو بکر ایسا شخص ہے کہ جس کا بدلہ میں نہیں چکا سکا دنیا میں, اس کو آخرت میں اللہ ہی بدلہ عطا فرمائے گا, اس نے اتنے احسانات کیے. تو یہ مال صرف کرتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اور رضائے الہی کے لیے. جب کسی کمزور غلام یا لونڈی کو ابو بکر صدیق خریدتے تھے تو ان کے والد ابو قحافہ کہتے تھے. ابو قحافہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے تھے, باب بعد میں مسلمان ہوئے. اور ایک تاریخی طور پر امام مبرد نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف ابو بکر کے خاندان کو یہ سعادت نصیب ہے کہ جن کی چار پشتیں صحابی ہیں, چار پشتیں, ابو بکر بھی صحابی ہیں, ان کے والد بھی صحابی ہیں, ان کا بیٹا بھی صحابی ہے, ان کا پوتا بھی صحابی ہے. یہ فضیلت بھی صحابہ میں سے کسی کو نصیب نہیں, چار پشتیں جن کی صحابی ہیں. باپ بعد میں ایمان قبول کیا, فتح مکہ والے دن اس نے بھی ایمان قبول, پہلے بھی آدمی شریف تھا, کوئی ضعیف تھا, بوڑھا تھا, وہ گڑبڑ نہیں کرتا تھا جیسا دوسرے کافر لوگ, لیکن ایمان قبول نہیں کیا تھا فتح مکہ. تو ابو قحافہ کہتا تھا تم ان کمزور غلاموں کو لونڈیوں کو خریدتے اور بڑی بڑی قیمتیں خرچ کرتے ہو, تو بھائی اگر تم نے آزاد ہی کرنا ہے کوئی غلام تو طاقتور غلام آزاد کرو کہ جس پر احسان کرو گے کل تمہیں کام بھی دے, کہیں لڑائی ہو جائے کہیں کوئی بات ہو تو پھر موسم کے ساتھ لوگ احسان کیا کرتے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میری تو غرض ہی یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کچھ آگے مدد لوں یا کسی قسم, میرا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یعنی اس کی رضا نصیب ہو جائے, بس مجھے یہ میری ذہن میں نہیں یہ کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں. تو فرمایا کہ وہ مال کو خرچ کرتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے, طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے, اور دوسرا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, اس لیے خرچ کرتا ہے کسی کا احسان نہیں چکاتا بلکہ ابتغاء وجه ربه الاعلى, وجہ سے مراد چہرہ یعنی ذات, اور چہرہ سے مراد رضا ہوتی ہے, رضا اپنے رب کی جو بلند و برتر ہے, اپنے بلند و برتر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح مولا راضی ہو جائے. تو اس مقصد کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے, وہ بڑا متقی ہے. کسی سے آج سے شان نزول کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بھی یعنی امت کے نزدیک مسلم ہے, اس آیت سے بھی اخذ کیا ہے وہ. اور حضور کی بہت سی احادیث بھی ہیں, ایک حدیث آل بیت کی ہے, امام محمد جعفر اپنے والد محمد باقر سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد زین العابدین سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ اپنے والد حضرت علی سے روایت کرتے ہیں. یہ آل بیت کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جن جن چیزوں پر طلوع کرتا ہے ان پر ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا کوئی آدمی نہیں ہے نبیوں کے بعد, نبی مستثنا ہے, نبیوں کے بعد سورج جس پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے ابو بکر سے زیادہ بڑھ کر فضیلت والا کوئی آدمی نہیں, سب سے بڑھ کر فضیلت اللہ نے اس کو بخشی. چنانچہ خطبے کے دوران بھی بھی بسا اوقات یہ مومنوں کے کانوں تک یہ بات کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، نبیوں کے بعد تمام بنی نوع انسان میں زیادہ فضیلت والا انسان وہ ابو بکر صدیق ہے. وہ بھی مال خرچ کرتا ہے، اور وہ بدبخت جس کا حال بھی سن لیا، ابو جہل ہو گیا یا امیہ ہو گیا، اس قسم ان کا منشا کیا ہے؟ ان کا منشا تکبر ہے، ظلم ہے، استحصال ہے اور غرور ہے، استغنا ہے. وہ مال کو ایسی باتوں میں خرچ کرتے ہیں، رسومات ادا کرنے کے لیے، اور اسلام کے مقابلے میں، پیغمبر کے مقابلے میں آپ کے مشن کو فیل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور ادھر متقی آدمی ہے کہ مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کو پاکیزگی نصیب ہو اور اس کو رضائے مولا حاصل ہو. فرمایا وَلَصَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. اور یرزا کی ضمیر جو ہے وہ اتقا کی طرف بھی لوٹ، ضمیر کا احتمال دونوں کی طرف، وہ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسا انعام و اکرام عطا فرمائیں گے اعزاز، وہ بھی رب سے راضی ہوگا، رب بھی اس سے راضی ہوگا. ان قریب ہی تو یہ نمونے کے طور پر تو یہ حضرات ہو گئے، ابو بکر صدیق اور ادھر ان کا مد مقابل امیہ، اور قانون کے طور پر ہر ایسا آدمی جو ایمان کے کلمے کی تکذیب کرتا ہے اور مال کو برائی میں صرف کرتا ہے وہ شقی ہے یا اشقی. اور جو کلمہ توحید کی تصدیق کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے اور مال کا خرچ کرنا نیکی کے کاموں میں، تزکیے کے لیے یا خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، تو ایسا شخص کامیاب ہوگا اور خدا اس سے راضی ہوگا، وہ بھی اپنے رب سے راضی ہوگا. دے گئی چاند کی پری نگاہوں کو سپنے کا پاگل ہوں میں، ہم کسی دیے نظرانے کون جانے، میں جانے اور تو جانے، میں جانے اور تو جانے، میرے دل کی دھڑکن کیا بولے کیا بولے، میں جانے اور تو جانے، میں جانے اور تو جانے. میں نے کان میں تم سے محبت ہے کیسی مزیدار، میں تم سے کون جانے، میں جانے اور تو جانے، میں جانے اور تو جانے، میرے دل کی دھڑکن کیا بولے کیا بولے، میں جانے اور تو جانے، تو جانے میرا پیار بھرا. Thank you.